Helal olsun. Ama yani sen o kelimeleri seçersen kibar olmaya çalış, ince olmaya çalış. Önemli değil. Hayır, abdestin bozulmaz. Yıkarsın elini, abdestin bozulmaz. Ama o necaseti taşırsan namazda, evet, namazın bozulur. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Namazın kabul olmaz ama abdestin bozulmaz. Yıkar, gider. Dikkatli olman gerekir. Necasetleri hiçbir şekilde taşımaman gerekir. Allah Azze ve Celle ve thiyâbeke fetahhir. Yani sen cismini namazdan önce temizlemen, güzel kokulu, güzel Allah'ın karşısına çıkacaksın. Allah sana bakacak. Bu şekilde dikkatli olman gerekir.